bent piratenkapitein, maar vandaag zit het niet mee. Mijn schip is blijven steken op de bodem van de zee. De reddingsboot is lek en ook qua eten is er niets. Nu ben ik hulp gaan halen op mijn oude waterfiets. Ik fiets op mijn waterfiets, ook al gaat het niet zo vlug. Ik fiets op mijn waterfiets naar de overkant en terug. Zet hem even in de tweede versnelling. Het is een flink eind fietsen, maar ik schiet al lekker op. De golven zijn te doen en zo kies ik het ruime sop. Opeens gaat het wat zwaar, oh, wat is er aan de hand? Ik zie het al, gloeiende tomaten, ik heb een lekker band. Ik fiets op mijn waterfiets, ook al gaat het niet zo vlug. Ik fiets op mijn waterfiets naar de overkant en terug. En vice versa. Het was geen lekker band. Ik ga door een plas. Het gaat behoorlijk waaien, oh, het zit me weer niet mee. Straks ga ik naar de haaien op de bodem van de zee. Ik hoop niet dat ik omsla, want ik heb geen reddingsvest. Ik fiets dus heel voorzichtig terug naar het piratennest. Ik fiets op mijn waterfiets, ook al gaat het niet zo vlug. Ik fiets op mijn waterfiets naar de overkant en terug. Ik fiets op mijn waterfiets, ook al gaat het niet zo vlug. Ik fiets op mijn waterfiets naar de overkant en waterfiets, waterfiets. Pas op, ik kom van rechts. Waterfiets, waterfiets. Doet mijn achterlichtje het wel? Waterfiets, waterfiets. Tingelingelingeling, waterfiets, waterfiets. Ik fiets op mijn waterfiets, ook al gaat het niet zo vlug. Ik fiets op mijn waterfiets naar de overkant.